Орх. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алина Радкевич. Сёння мы сярод іншага даведаемся стаўленне кіеўскага еўрамайдану да магчымых перамоваў з уладамі. Пачуем меркаванне беларускіх палітыкаў і палітолагаў аб падзеях ва ўкраіне. Падвядзём папярэднія вынікі першага этапу мясцовых выбараў. Разважаем, на якія алімпійскія поспехі можа разлічваць Беларусь. Абмяркуем, чаму сумы ганарараў спартоўцам не адбіваюцца на іх дасягненнях. Распавядзём чарговую гісторыю ў рубрыцы «Жыццё пасля раку» і пачнем знаёмства з урыўкамі кнігі Паўла Севярынца «Беларуская глыбіня». Усё гэта пасля агляду асноўных падзеяў панядзелка, пра які нагадае Алена Ціхановіч. У кампаніі мясцовых выбараў дэмакратычныя партыі адзначаюць факты ціску на актывістаў. Сярод апазіцыі найбольш паспяхова працэдуру рэгістрацыі прайшлі прадстаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Так ведаеце, шмат каму, в том ліку ў Менску, сярод лідараў розных апазіцыйных партый, адмовілі да таго, што яны не звярнулі ўвагі на змену выбарчага заканадаўства. Мы, дзякуй Богу, на іх звярнулі ўвагу, таму, в прынцыпе, 99% выпадкаў все ты, хто падалі дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы, іх рэгістравалі. Камісія па працы і сацыяльных пытаннях Палаты прадстаўнікоў адмовіла жыхарам Баранавічаў у іх просьбе ініцыяваць закон аб павелічэнні мінімальнага заробку. Залаты медаль сочынскай алімпіяды прынясе беларускім спартоўцам адзін з самых высокіх ганарараў – 150 тысячаў даляраў. Гэта прадугледжана указам прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту. На зімнія алімпіяды, конечно, это біатлон і фристайл. На працэсе па справе эко-медсервісу сёння паказанні даваў хірург Віктор Серабро, які аперываў пацыентку, што памерла. Чарга да храму Йовы шматпакутнага ў Менску, дзе выстаўляецца дары вешчуноў, Зафонскага манастыра трывае чацвёрты дзень, незважаючы на 20-градусны мароз. Людзі ахвотна купляюць валёнкі, якія прывезла фабрыка са Смілавічаў. На волю прыйшоў ліст ад палітвязня Яўгена Васьковіча. Ён нішуе незалежных журналістаў Беларусі з калядамі і Новым годам. Паводле інфармацыі праваабаронцаў і блізкіх, Васьковіч праводзіць у штрафным ізалятары магілёўскай турмы па 15-20 сутак на месяц. Пры росце 186 сантыметраў ён важыць 65 кілаграмаў. Алена Ціхановіч нагадала асноўныя падзеі панядзелка 20 студзеня. Палітычная сітуацыя ва ўкраіне рэзка абвастрылася. На мінулым тыдні Верховная Рада прыняла пакет жорсткіх законаў, якія ўзмацняюць адказнасць за масавыя грамадскія дзеянні. У выходныя адбыліся сутычкі дэманстрантаў з міліцыі. Міліцыя ўжывала слізасечны газ, шумавыя гранаты, пластыкавыя кулі і вадамёты, а маніфестанты – камяні і кактэйлі Молатова. На Майдане будуюць катапульты. У выніку сутыкнення ў Кіеве пацярпела як найменей 100 чалавек, некаторыя застануцца інвалідамі. На сувязі з Кіевам журналістка Алена Літвінова. Алена, добры дзень. Добрый день. Што адбываецца ў гэтыя хвіліны на Майдане і на подступах да ўрадавых будынкаў, дзе ў нядзелю прайшлі жорсткія сутычкі? У гэты момант на вуліцы Грушэўскага, дзе якраз размяшчаецца ўрадавы квартал, усё яшчэ сутычкі, але яны носяць такі лакальны характар. Приблизно у 10 метрах ад міліцейскага блокпосту група маладых людзей, як і раней, яны працягваюць закідваць спецпрызначэнцаў каменнем, ім міліцыя адказвае светла-шумавымі гарматамі, гумавымі кулямі. Наступнай лініяй стаяць прыкладна 5 тысяч чалавек, якія назіраюць або дапамагаюць збіраць каменне гэтым хлопцам. Дарэчы, эксперты сцвярджаюць, што гэтая арганізацыя, якая зараз знаходзіцца і вядзе самае актыўнае дзеянне ва ўрадавым квартале, яна стварылася ў выніку расколу больш вядомай арганізацыі «Братства», откололася і зараз представляє ультраправу радикальну організацію «Правий сектор». Яна раніше не була на слуху, тільки ось на гэтых падзеях усе даведаліся, што такая арганізацыя існуе і яна можа на такія актыўныя дзеянні. Вось, Алена, якраз паводле інфармацыі, якая сыходзіць з афіцыйных крыніцаў, тыя, хто ўдзельнічалі ў сутычках з міліцыяй, гэта, так мовіць, радыкалы, аплочаныя Захадам, а зусім не тыя, хто мірна стаялі на Майдане. Вось гэтыя ўдзельнікі руху «Братства», пра якіх вы гаворыце, яны былі ўдзельнікамі Майдану, ці яны вось аб'явіліся толькі цяпер? Ну, стало вядома пра тое, што ёсць такая арганізацыя і што яны бяруць удзел у гэтых акцыях, але спачатку яны былі укаранёны ў самаабарону Майдану і дапамагалі забяспечыць грамадскі парадак падчас акцый. То бок гэта, як бы мовіць, людзі, которые дапамагалі грамадскі парадак забяспечваць, яны ж зараз вось і пайшлі ў наступ. Яны пайшлі ў наступ, бо ў нядзелю, калі праводзілася традыцыйная народная веча, удзельнікі акцыі чакалі ад апазіцыі канкрэтнага плану, канкрэтных дзеянняў, але не пачулі гэтых планаў і зразумела, што энергія ўжо накапычылася, і трэба было выйсця. І маладыя хлопцы нічога не знайшлі іншага, як пайсці на ўрадавы квартал з камення. Алена, а які настроі спарадзілі вось гэтыя сутычкі, скажам, на Майдане? Жах ад таго, што пралілася кроў, узніклі ахвяры, альбо яны мабілізавалі жаданне змагацца? Ну, мне здаецца, што хутчэй мабілізавалі, бо калі я там знаходзілася сярод удзельнікаў, то часцей чула, што людзі гаварылі, што трэба было ўсё пачынаць раней, каб ўлада пачула і звярнула на іх увагу, бо да гэтага часу ўлада, ну, звычайна не разывала і не сустракалася з гэтымі людзьмі. Наогул усё рабілася так, быццам бы нічога не адбываецца ў краіне. А вось скажыце, калі ласка, вось гэтыя людзі, якія безвынікова сядзяць ужо некалькі месяцаў у намётах на Майдане, яны яшчэ вераць у перамоўны працэс? Ці ўсё ж яны расчараваліся ў тактыцы чакання і ускладаюць спадзяванні на сілавы сцэнар? Вы сказалі, што якраз такая матывацыя паводзінаў была вось у гэтага руха «Братства», але асноўная маса тых, якія застаюцца на Майдане, яны вераць у поспех перамогу? Ну, ведаеце, напрыклад, адзін з лідараў, Віталь Клічко, ён лічыць, што перамовы зараз адзіны магчымы механізм, каб дамовіцца з уладай. Хаця людзі чакаюць менавіта актыўных дзеянняў. І, дарэчы, сёння стала вядома, што ў адміністрацыі прэзідэнта была створана спецыяльная група. Яе апазіцыя спачатку не спрыняла і патрабавала непасрэднага ўдзелу ў перамовах Віктара Януковіча, але вось толькі што стала вядома, што народнае аб'яднанне «Майдан» стварыла сваю тэхнічную групу для такіх перамоваў, але да яе складу ўвайшлі Александр Турчынаў ад «Батьківщины», Віталь Кавальчук ад «Удару», Руслан Пашулінскі ад «Свободы» і Юрій Луценко ад «Громадськості». Ситуація міняється кожною хвилиною, і коли ще сьогодні у день ніхто не сподівався на перемоги, то увечері з'являється нова інформація. Скажите, калі ласка, вось мы з вами у асноўным гаварылі пра настроі на Майдане, а калі ўзяць больш шырока, вось настроі ў грамадстве украінскім, што грамадства стамілася ад гэтай сітуацыі нявызначанасці, ад гэтага Майдану, хоча ўсё ж такі развязання гэтага працэсу, і як у грамадстве вось адбіліся гэтыя сутычкі, калі з'явіліся першая кроў, з'явіліся інваліды, гэта спарадзіла ўсё ж нейкі страх? Ведаеце, ну, яшчэ тыдзень таму, зразумела, былі настроі безнадзейнасці пэўнай, і усе чакалі канкрэтнага плану дэпазіцыі, канкрэтных дзеянняў. Была стома, бо не было ніякіх вынікаў пратэстаў, улада не чула ніякіх патрабаванняў. А вось мне здаецца, што якраз учарашнія дзеянні, падзеі, яны як бы надалі другое дыханне гэтым пратэстам. Магчыма, нешта будзе мяняцца, магчыма, могуць быць перамовы, магчыма, нават нейкія патрабаванні ўлада ўсё ж такі выканае. Але зразумела, што гэта вельмі аптымістычна і улічваючы, што ўжо неаднаразова ўлада казала, так, мы з вамі будзем размаўляць, мы гэтага не будзем рабіць, мы не будзем там абнародваць законы, але кожнага разу ўлада абманвала. Таму чакаць пазітыўных вынікаў, ну, пакуль што вельмі цяжка прагназаваць. Я дзякую нашай госці сённяшняга эфіру і нагадаю, што з намі на сувязі з Кіеву была журналістка Алена Літвінава. Жывая свабода з Аленай Раткевіч. Падзеі ва Ўкраіне мы будзем аналізаваць з маім калегам Юрыем Дракахрустам, які таксама пільна сочыць за імі. Юры, чаму палітычны крызіс ва Ўкраіне перайшоў у фазу сілавога сутыкнення, на вашу думку? Вітаю, Лена, мне здаецца, што гэта вынік, як бы мовіць, логікі рэвалюцыі. Вось Алена некалькі разоў сказала, вот які канкрэтныя планы. Ну, вы памятаеце, што і падчас беларускіх плошчаў таксама гэтыя слова, які ж планы, не заўсёды гучалі. А насамрэч сцэнароў, ну, калі абстрагавацца ад дэталяў, ёсць толькі два. Один сценар, скажем так, аксамитный, это значит люди стоят на площади, это значит их, так бы мовить, моральный авторитет, моральный импульс от них, иде во все громадство, в тым лику и во уладу, улада расколывается, во уладе, так бы мовить, голубы перемагают ястребов, во уладе некие люди отмовляются выконывать загад. Як мы, дарэчы, памятаеце, бачылі ў 2004 годзе, калі тады на Майдане выступалі генералы службы бяспекі і гэтак далей. І вот такім чынам рэвалюцыя як бы стоячы перамагае. Таму што яна як бы наступае ў свядомасці людзей. І выглядае, што ўсё ж такі ад такога развіцця падзеі так, трошкі стаміліся ўжо. А ёсць другі сцэнар, які так непаліткарэктна называецца пераваротам. И вот в этом сэнсе в цяперашнім украінскім Еўрамайдане прайшло два месяцы. І, в прынцыпе, усім стало ясна, што першы сценар, які я выклаў, хутчэй за ўсё не спраўдзіцца. І это выклікало реакцію з двух бакоў. З аднаго боку, уладнага боку, там тэйшыя радыкалы сталі казаць, Фёдорович, тебе Путін дал 15 мільярдаў, по Украіне за цябе, эти стаяць нічога не могуць. Ты бачыш, не разбігаецца ж Беркут, все твои верныя. Трэба врезаць, трэба наступаць, колькі можна чакаць этот бардак. Вынікам этого сталі адпаведныя законы, пра якія вы казалі. То есть вот это сценар того, что оранж, ну, что як бы аксамит не справджваецца. Але механізм з другога боку, вот ізноў жа Алена сказала там правы сектор, але чаму этот правы сектор раней не выглядаў, а зараз выглядае? Таму што сапраўды людзі ў роспачы, мы стаім два месяцы, эта сістэма не разваліваецца. Дык што ж рабіць? А тут гэтыя ребята, так сказаць, канкрэтныя кажуць, а мы ведаем, што рабіць, трэба браць уладу. І таму як бы в гэтым удзельнічае небольшое кола, невялікае кола людзей, але усе астатнія як бы падтрымліваюць іх таму, што А што рабіць? Просто разыходзіцца? Ну, выглядае, што якраз абвастрыў сітуацыю і на яе радыкалізацыю пайшоў Януковіч, таму што менавіта ясна, што з ягонай ініцыятывы былі прыняты гэтыя законы, і было ад самага пачатку зразумела, што яны будуць успрынятыя ў штыхі, што проста так іх не прыглынуць. Так што, в прынцыпе, сказаць, ён эту сітуацыю радыкалізаваў і павёў па гэтым шляху. А якая пазіцыя афіцыйных, так бы мовіць, лідараў апазіцыі, Клічко, Яценюка, ці бока. Вам не нагадывае гэта сітуацыю беларускай плошчы 2010-го, калі лідары ніякага штурму не хацелі? Ну, ведаеце, я бы сказаў так, што на мой погляд, вось як бы з розных пунктаў гледжання, з розных прычынаў, ну яны вот не хочуць ісці на сцэнар пераварота. Скажем, тот же Кличко мае велізарныя шансы выйграць просто на прэзідэнцкіх выбарах, на чарговых ці пазачарговых. Але вось я мяркую, што гэтае адчуванне таго, што вось, ну, так бы мовіць, аксамітны сцэнар не спраўдзіўся і наўрад ці спраўдзіцца, яно як бы цісне на гэтых лідараў. І в этом сэнсе, ну, там же адбываліся такія рэчы, што Кличка, так бы мовіць, правадыра Майдана, гэтае самае правы сектар, там, з агнетушыцеля абліў, ніхто слухаць не хоча, і так, гэтае, магчыма, гэты правы сектар, ён не прадставляе весь Майдан, але весь Майдан не спрабуе іх стрымаць, таму што яны задаюць пытанне, ну, а што рабіць? І чуюць, давайте мы будзем стаяць, давайте мы будзем патрабаваць. Тым больш, у пэўным сэнсе, ведаеце, тут атрымліваецца такі, ну, как бы клэш, вот гэтыя людзі, там Яценюк, Кличко, з аднаго боку яны такія людзі як бы памяркоўныя, а з другого боку яны ж лозунгі вылучаюць непамяркоўныя. Яны ж кажуць адстаўку Януковіча. Ну так пра адстаўку Януковіча размаўляць, это называецца капітуляцыя, а Віктор Фёдарович, магчыма, яшчэ не саспеў для капітуляцыі. Ну так, і пры гэтым яны заявляюць, што якбы яны супраць сілавога сцэнара, супраць сілавога развіцця падзеі, і пры гэтым іх рыторыка стаяць, маліцца і чытаць кабзара, натуральна ўжо выклікае раздражненне ў на Майдане. Ці не ёсць моманту лукавства, што яны вось боку заявляюць, што будзем ісці па мірным шляху, а з другого боку настолькі зацягваюць, заводзіць у тупік гэтую сітуацыю, што ясна, што яна выйдзе проста на іншы шлях. Ну, ведаеце, ну, нема сярод них там ні Тимошэнкі, ні Леніна, ні Дантона. Ну, это вот людзі такого складу, і такія сітуацыі, понятна, яны, як ведаеце, яны высвечваюць, што, хто, які чалавек, так бы мовіць, значыць. Хаця варта сказаць, што вот это адначасна з гэтымі жорсткімі дзеяннямі сёння прагучала даволі дзіўная прапанова. Ну, она не дзіўная, насамрэч. Прапанова Віктора Януковіча, і вот якраз за яе, так бы мовіць, гэтыя лідары і ухапіліся, яны гатовы ісці на гэтыя перамовы, але тут узнікае, канешне, цэлы шэраг пытанняў, наколькі это сур'ёзная прапанова, ці не мэты ее просто збіць, што называецца рэвалюцыйны накал. З другого боку, не выключана, што насамрэч, па меншай мере, некія групы ва ўладзе спадзяюцца, што яны дасягнуць свайго і без перамоваў. Ну і нарэшце ёсць яшчэ пытанне, а наколькі гэтыя названыя палітыкі апазіцыйныя, наколькі яны кантралююць Майдан? Усё ж такі перамовы можна весці з тым, за кім ёсць сіла, а калі сіла не за ними, то... Ну, але вот эта вот фраза Кличка, я думаю, што она такая, ну, как бы адказнае, што як бы вот не атрымалася так. Ведаеце, вот як, ну, так бы мовіць, міжнароднай палітыцы у нас зараз год, так бы мовіць, колькі гадоў, 100 гадоў пасля першай сусветнай вайны. Вот гісторыкі часам пісалі, што та вайна пачалася, хаця ее ніхто не хацеў, усе кідалі панты. Так вот, зараз можа быць тое самае. Все просто кідаюць панты, ніхто не хоча грамадзянскай вайны, але яна можа ад гэтых пантоў атрымацца. Юрый Дракахруст каментаваў сённяшнюю сітуацыю ва ўкраіне і сённяшняе абвастрэнне палітычнага крызісу. Ну, а як жыхары Беларусі ацэньваюць тое, што адбываецца цяпер у Кіеве? Мы задалі ім сёння пытанне, калі прэзідэнт Януковіч пойдзе шляхам Лукашэнкі, гэта вас засмуціць альбо парадуе? І вось якія адказы пачулі на вуліцах Гомеля. Одно дело применять силу действительно выявленным провокатором, именно выявленным, а не хватать всех подряд. Но ни в коем случае нельзя применять силу против народа. Украинский народ имеет свою национальную самосведомость, когда корреспонденты берут у студентов, у рабочих, у милиционеров интервью, все размовляют на своей родной украинской мове. Это вельми, вельми добро. Увидел народ, провокаторы присутствуют и будут присутствовать. Надо отметать именно волю народа от тех провокационных сил, которые хотят дестабилизировать обстановку в Украине. А в целом, я думаю, что украинский народ будет жить в Евросоюзе. Против народа силу своим, как говорится, статусом пользоваться против народа. Это не по-человечески. Против таких силовых действий. Нет, не буду рад этому. Разгон – это неправильно, я считаю. Посадили в тюрьму многих, это неправильно. Вроде мы жили же, Украина была Украина, и мы ездили туда, и а что они все торопятся в Европу? Что там, мед? Я хочу, чтобы мир был, покой и хорошо все было. Лукашенко сделал очень правильно, и затихла вся эта суета. Все тихо стало, все нормально. Там, что на Майдане собрались, это же не весь украинский народ. Они что силу применяют, или ну кое-что давно надо было применить. Правильно делают. Зачем тогда власть, если не останавливают бандитов? Пускай посидят в тюрьме, они заработали в тюрьму. Это все, наверное, западная Украина. Украинский народ змагается за свою незалежность, потому что идея змагания у Схода и Захода, на самом деле. Это не змагание супроти именовито украинской влады. Это украинская влада, и она не самостойная, это сегодняшняя. И она купилась на кремлевскую удочку. Народ просто боронит свою незалежность, свою державу. Если бы Янукович применил такой вариант, как Лукашенко в 2010 году, и он бы уже его применил, але он просто не здольный это сделать, потому что там вельми шмат людей, которые будут змагаться до опошнего. У них нема такого страха, как в белорусском громадстве. Коли будет сила, она сустрене вельми мощный отпор. Надо как-то находить такие способы, чтобы не было этой дурацкой бойни. Кто с кем дерется? Сами украинцы между собой. Но раз разделилось так все, ну что, надо как-то все равно решать это путем переговоров, путем уступок, компромиссов. Другого больше ничего не придумаешь. А так будет война все время. Россия себе нажила Чечню, ну и здесь может напополам разделиться и будут сами с собой воевать. Если как Лукашенко в свое время, когда он разогнал, я считаю, что там страха никакого не было. В Минске. Это было опытание относно падею в Украине на улицах Гомеля. Ну а теперь слово белорусским политикам. Наместник лидера Руху за свободу Юрась Губаревич, оценивающий падею опушних суток у Киеве, заявил, что жесткие сутышки помеж демонстрантами и милицией у вынику примусить улады пойти на компромисс с оппозицией. Коли режим Януковича вырешил закрутить гайки, то натурально это все прорвало у больш жесткой формы, у формы сутышек, в яких есть и пораненные. В принципе, этого варто было чекать. Люди, которые прожили за десятки год у свободе, у относной демократии, их не так просто загнать у стойла и примусить жить у диктатуры. Я думаю, что коли есть розум у девичьих владов, они должны разуметь, что так просто ситуация не развяжется, громадство и народ не супокоить и не загнать. Значит, стоило, тому они будут вынуждены пойти на перемогу и шукать некий компромисс в отношениях с демонстрантами. Так меркует наместник лидера Руху за свободу Юрась Губаревич. Ну а зараз послушаем меркование слухачов. Говорится Настасья Минуевич. Товарищ Янукович и ваши помогатые большевики, вы приняли антинародный закон, по которому хочется судить своих героев Украины, которые находятся на Майдане. У вас, большевики, еще добрый приклад, когда вы, большевики, уничтожали десятки миллионов ни в чем не виноватых людей. И абсолютно уверены, что герои на Майдане победят. И они абсолютно правы. А вас, большевики, будет народ судить. Вы, Янукович, нигде не спрячетесь. Вас найдут везде. Шановная армия милиции, я обращаюсь к вам. Вы должны быть вместе с вашими батьками-матерами. И они борются за вас, чтобы вы могли достойно жить. Думайте, шановные господары, а приказы надо выполнять. Те, которые не против своего народа. Живе родная Украина! Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Hey! гурт «Палац», песня «Гай месяц». Ви слухайте Радіо Свобода. Півгодини з вами ми у живому ефірі. Час я ще раз нагадати основні події понеділка 20 студеня. Зробить це Аліна Тиханович. У кампанії місцевих виборів демократичні партії означають факти тиску на активістів. Серед опозиції найбільш поспіхово процедуру реєстрації пройшли представники Білоруської християнської демократії. Як ведаєте, шмат кому, в тому числі у Мєнську, серед лідерів різних опозиційних партій, відмовили від того, що вони не звернули уваги на зміну виборчого законодавства. Ми, дякую Богу, на них звернули увагу, тому, в принципі, 99% випадків всі ті, хто подали документи на реєстрацію ініціативної групи, їх реєстрували. Комісія по праці і соціальних питаннях Палати представників відмовила жихарам Барановичів у їх просьбі ініціювати закон об повеличенні мінімального заробку. Золотий медаль Сочинської олімпіади принесе білоруським спартовцам один з самих високих гонорарів – 150 тисяч доларів. Це предугледжено указом президента Національного олімпійського комітету. Зимні олімпіади, звісно, це біатлон і фристайл. На процесі по справі екомедсервісу сьогодні показання давав хірург Віктор Серебро, який оперував пацієнтку, що померла. Черга до храму Йови Шматпокутного у Мєнську, де виставляються дари віщунов Зафонського монастира, триває четвертий день, незважаючи на 20-градусний мороз. Люди охотно купляють валенки, які привезла фабрика со Сміловичів. На волю прийшов ліст від політв'язня Євгена Васьковича. Він іншує незалежних журналістів Білорусі з колядами і Новим годом. Поводле інформації правоборонців і близьких, Васькович проводить у штрафним ізоляторі Могилевської тюрми по 15-20 суток на місяць. При рості 186 см він важить 65 кг. Аліна Тиханович нагадала основні події понеділка. По сумах гонорару, обіцяних уладами білоруським призерам Сочинської олімпіади, Білорусь обганяє країни Європи, Америки і Азії. Зрешті, як кажуть адмисловці, такі суми узнікли тільки тому, що на медалі у Сочі амаль ніхто з білорусів не претендує. Тему дослідував Ігор Корній. Згодно з указом президента Національного олімпійського комітету Білорусі Олександра Лукашенки, золотий медаль Сочинської олімпіади буде оцінений у 150 тисяч доларів, срібний – у 75 тисяч, бронзовий – у 50 тисяч. Більш своїм спортовцям заплатить тільки Казахстан – 250 тисяч за перше, 150 тисяч за друге і по 75 тисяч від 3 до 6 місця. Ці не вперше білоруси виправляються на головні старти чотиригоддя без медальового пляну. При гэтым міністр спорту і туризму Олександр Шамко признається, що вибирати особливо нема чого і головне сподівання на фристайл і біатлон. 4 роки тому Олексій Гришин, Сергій Новіков і Дар'я Домрашева привезли з Ванкуверу по медалю кожної вартості. І повторити стоє досягнення було б найліпшим виніком. На зимні олімпіади, звісно, це біатлон і фристайл. Касається підготовительних мероприятий команди, організаційного ресурсу, все зроблено. Прогноз, наверное, сегодня масса агентств зарубежных, да, которые ставят конкретные цифры, но я бы не стал бы так называть, и не надо даже чисто психологически вот такую планку подводить. Адрозно от постсоветской территории, в остатнем свете спортовцев наибольш мотивует сама махчимость оборонять гонор краины. Так, Норвегія, яка небезпоставно розлічує на шодрую медальову скарбонку, заявила, що ніяких грошей чемпіони за свої перемоги не отримають. Такую ж позицію огучила Швейцарія. Ще раніше про несумішальність спортивних спаборництв і матеріального заохочування заявили Північна Корея і Нова Зеландія. Зрештою, більшість держав своїх олімпійців усе ж стимулює, хоч на тлі той же Білорусі це виглядає тільки символічним значенням. Так, американці уже 30 років тримають гонорарну плянку на знаці 25 тисяч доларів за золото. Їхні північні сусіди, канадці, готові відшкодувати переможцям у еквіваленті 17 тисяч доларів. Навіть китайці, які мкливо займають лідерські позиції і у літніх, і у зимових дисциплінах, в умовах бурного економічного росту готові платити своїм чемпіонам по 50 тисяч доларів. За проминулые годы у Беларуси практически не заявилось новых спортовцев, которые обгодно заявили про себя на международных спаборництвах. От старту до старту ставка робится на одни и те же прозвища. Фристайлисты Гришин, Дашчинский, Кушнир, биатлянисты Домрачева и Новиков, лыжник Далидович. Між тым паспартовых мерках хіба што Дар'я Домрачова яшчэ знаходзіцца на піку формы. Для астатніх Сочы можа стаць апошнім пунктам алімпійскай кар'еры. Так Сергей Далідовіч адзначыў 40-годдзе, Дмітрыю Дашчынскаму сёлета споўніцца 37, Алексею Грышыну і Сергею Новікаву будзе па 35. Спартовы аглядальнік Барыс Тасман констатуе, праца з рэзервам у нацыянальнай камандзе не вытрымлівае крытыкі. Факт остаецца фактам. Со сваімі работают плохо. Это однозначно. Раз резерв никого не продуцирует, не выдает наверх, значит, это плохая работа. По-другому ничего не скажешь. Готовка резерва – это главная проблема нашего спорта. Ну, это естественно. У нас все деньги бросаются наверх, на создание вывески. Вывеска должна блестеть. А внутри, может быть, и грязь, и разруха. Так, собственно, и получается. Сколько у нас этих видов, которые мы потеряли? После триумфа у Канады Алексея Грышина, який впершыню в истории незалежной Беларуси здобыл золотую медаль на зимовой Олимпиаде, лыжным акробатам пообяцали ультрасучасны цэнтр фрыстайлу. Але за 4 гады праект так і не рэалізаваўся. Як кажа Дмітрый Дашчынскі, у такіх умовах беларускія спартоўцы ад пачатку не маюць роўнай канкурэнцыі з супернікамі, бо ўвесь час вымушаныя шукаць, хто пусціць патрэніравацца. Уже не раз как-то обсуждали мы внутри команды, с логистами много разговаривали. Ну, тяжело сказать, наверное, мы работы провели еще больше, чем обычно. Ребята, то есть они прыгали больше, чем обычно летом. И видно было по форме, по всему, что готовность очень хорошая. Мэтанакіраваную падрыхтоўку да гульняў беларускія атлеты вядуць у 6 дысцыплінах. Біатлёне, фрыстайле, лыжных гонках, горных лыжах, шорт-треку і хуткаснаму бегу на каньках. Ці магчыма спрагназаваць выступ беларускіх спартоўцаў на зімовай алімпіядзе ў Сочы? У якіх відах спорту адчуваецца ўздым, а ў якіх заняпад? І чаму ўліванне вялікіх фінансаў у спорт часам мае адваротны эфект? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае спартовы аглядальнік Руслан Бацянкоў. Бліц-аналіз «Свабода». Здаецца, дагэтуль нічога не чуваць пра гэтак званы медальны план беларускіх спартоўцаў, і кіраўніцтва краіны, кіраўніцтва алімпійскага камітэту не выказвае такія адназначныя прагнозы наконт таго, як беларусы павінны выступіць на алімпіядзе. Па-вашаму, гэта гаворыць пра тое, што гэтыя вынікі могуць быць даволі сціплыя в адрозне ад ранейшых алімпіядаў. Насамрэч план агучваўся, але гэта было настолькі даўно, што гэта ўжо забылася. Некалі агучваўся план 5 медалёў на зімовых алімпійскіх гульнях. Максімальная колькасць медалёў у нас была 3, і таму 5 выглядае нейкай завышанай вышынёй. Тэарэтычна вынікі могуць быць як нулявыя у буквальным сэнсе, так і вельмі прагрэсіўныя, і нават 4-5 медалёў шмат чаго будзе залежаць ад лідару беларускай дэлегацыі, якая адправіцца ў Сочы. Я маю на увазе, перш за ўсё, біятланістак з Карадзіны Домрачова і нашых фрыстайлістаў, у прыватнасці Кушняра. За гэтыя гады ці можна неяк выразна выделіць нейкія віды спорта, якія, ну, скажем так, узняліся, на якіх поспехі беларусаў у зімовых відах спорта сталі намнога больш відавочныя, а нейкія віды спорта, якія деградавалі? Адказ лежыць на паверхні. Біатлон прыбавіў. Мы маем не толькі Домрачова, але і Скардзіну. Фрыстайл, як заўсёды, на вышэйшым узроўні, але хакей, які ў нас спорт номер адзін, падае ўніз, і калі пачнецца ўздым, гэта нікому не вядома. Зноў нашы хакеісты не выступаюць на алімпіядзе. Бо вялікае пытанне, ці будуць яны выступаць у нас праз 4 альбо праз 8 гадоў. Шмат чаго страчана за гэты перыяд. Нягледзячы на велізарныя грошы, якія выдаткоўваліся на гэты від спорту. Дарэчы, пра што кажа вось гэты самы парадокс, калі пэўныя віды спорту маюць фінансаванне, як той жа хакей, на вышэйшым узроўні, а вынікі дасягаюцца в іншых відах спорту, не там, дзе дзяржава надае вельмі шмат фінансавай увагі. На жаль, велізарныя грошы велізарныя разбэшваюць нашых спартсменаў, і яны лічаць, што ім будуць плаціць толькі за тое, што яны ёсць, што яны выходзяць на лёд. На самой справе гэта не так, бо свет не стаіць на месцы, і свет адпрацоўвае гэтыя грошы. Нашы людзі, нашы спартсмены у большасці сваёй, на жаль, гэтыя грошы не адпрацоўваюць. Гэта ўжо пытанне менталітэту. Бліц-аналіз свабоды. На пытанні Віталя Цыганкова адказваў спартовы аглядальнік Руслан Бацянкоў. Жыццё пасля раку. Цыкл перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай. Што тыдзень у эфіры і на сайце Свабоды. У жыхаркі Бабруйску Нелі Халанскай выявілі анкалогію незадоўга да яе 50-годзя. Медыкі дыягнаставалі рак грудзей. Дзень народзінаў жанчына адзначыла пасля аперацыі на шпітальным ложку. Цяпер Нелі Халанскай 56. Прайшоўшы цяжкі шлях выздараўлення, яна дапамагае іншым адолець хваробу і перакананая, што анкалогія забівае, калі чалавек пачынае шкадаваць сябе і патрабаваць шкадавання ад іншых. З Нелі Халанскай гутарыў Андрэй Белагубаў. Апавядаючы пра хваробу, Нелі Халанская згадвае адзін з летніх дзён 2007 году. Працавала яна ў дзіцячым садку. На прагулцы, забаўляючыся, з дзятвой спатыкнулася і ўпала. Дні праз два, кажа, убачыла гематому вышэй грудзей з падазронай зацвярдзеласцю. Схадзіла да манолага. Медык запэўніў, што злаякаснай пухліны няма. Яшчэ праз 8 месяцаў іншы лекар звярнуў увагу на тую ж гематому. Она так и не прошло это затвердение. Я пошла на консилиум, и там мне сказали, что у меня злокачественная опухоль. Потому что она так как-то по-дурацкому получилась. Вот ударилась, и вам, пожалуйста. Вот так вот я узнала, что у меня рак груди. Истерики у меня не было. Вообще, я по характеру такой человек, что я не буду истерики разводить. Конечно, это был, ну, шок, наверное. Ну, были, конечно, такие мысли. Пришла, порядок навела. Думаю, вдруг народ придет, а в квартире нужно, чтобы порядок был, если что случится. А то скажут, вот какая-то неряха жила. Дома еще пока никому не говорила пару дней. А потом уже поняла, что нам нужно рассказать всем. Все-таки это же операция, мало ли что случится. Дочка и сын Нелі Халанскай тут же приехали в Бобруйск і засталіся да аперацыі. Як маглі, падтрымлівалі маці, вонкава захоўваючы спакой. Маці самой спадарыні Нелі таксама супакоювала, даводзячы, што ейная сябрука перамагла тую ж немач. Конечно, шок у них был. Я уверена в этом. Мне, конечно, не говорили. Но муж, конечно, переживал. Вот кто переживал, так это муж. Дети, конечно, не переживали, очень сильно переживали. Но чтобы утешать меня. Ну, я и сама не люблю, когда меня особо там утешают. Я это прекрасно знаю. 3 октября 2007 году мне сделали операцию, а 13-го мне исполнилось 50 лет. Такой юбилей был в больнице. Мы уже готовились к этому юбилею заранее. Да, это уже думали, как будем отмечать, как будет весело. А тут вот так вот получилось. Я не боялась операции. Я просто не знала, что это такое. Может быть, хорошо, что не знала. Тоже у меня лет 20 назад была одна серьезная операция. Я так да больше как-то боялась. И потом, после операции, ну, конечно, было больно. Шлях Нелі Халанскай да выздараўлення пролёг не толькі праз аперацыю, але і праз хіміятэрапію ды апраменьванне. Жанчына прызнаецца, што было цяжка і тады шмат што перадумала. Единственное, что истерика была, это после первой химии. Еще до того, как мне химию делали, сын был у меня. И говорит, пойдем купим парик тебе, чтобы ты потом одна не ходила. Мы с ним полдня проходили по магазинам. Он меня все парики заставил померить. Выбрали то, что нужно. Посмеялись еще. И у меня после первой химии вылезли волосы. Я залезла под душ, намылила и все сняла. Вот тогда у меня была истерика. Вот тогда я себя пожалела. Мучение тоже тяжело как-то переносится. Это почти 2 года длилось. Химия, облучение. Мне кажется, если бы вернуть какие-то моменты, по-другому, может быть, жизнь бы прожила. Но ведь жизнь не повернешь, как она уже была, как она уже и не изменится. Поэтому нужно изменять ее сейчас. Но я всегда жалела людей, которые вот болеют. А теперь мне просто хочется всем помочь. По мере моих сил. Спадарыня Нелі адзначае, што не абрынуцца ў дэпрэсію, пачуўшы ад медыкаў дыягназ рак, надта цяжка. Невыносна цяжка, кажа, бо анкалогія хвароба, пра якую стараюцца людзі не казаць, яе нібыта і няма. Яна недзе на ўскрайку захворванняў. У гутарках яе абмінаюць. Само слово это страшное. Все боятся и даже особо не хотят говорить на эту тему. Есть болезни, связанные с сердцем, инфаркт, инсульт. Но об этом как-то говорят больше. А о злокачественных опухолях вообще не говорят. И даже публикаций особо таких нет. Если тебя уже это коснулось, ты уже ищешь. Не каждая женщина скажет, что у нее рак. Я сама много думала об этом. Почему нет такой открытости вот в этом? Это укоренилось уже как-то издавна, что, может быть, это стыдно про это говорить, больно про это говорить. Еще, чтобы не сглазить. Я буду рассказывать, я скажу, что мне я уже хорошо себя чувствую, а вдруг потом все станет плохо. Спадарення Нелі зазначає, що дуже тяжко пережити і післяопераційною реабілітацію. Здається, каже яна, що за плечима засталися больничні покути і чекаєш полегкі, однак доводиться довго призвичаюватися жити у незвіданих до хвороби умовах. Чоловік після онкології нібито народжається на нову. Коли лежиш в больниці, лежиш, скажімо так, себе подобний. Там всі больні. А коли виходиш із больниці, таке впечатлення, що на тебе всі смотрять. Що таке жінки... Удалили грудь. У нас очень тяжело с операционным бельем, так скажем, с протезами. Протезы, конечно, есть, но они платные. Вот у нас есть прекрасные, например, французские, немецкие протезы, но они стоят почти 2 миллиона. Не каждая женщина может себе позволить менять каждый год и за 400 тысяч. А менять нужно каждый год протезы. У нас как-то приспосабливались, делали сами себе протезы. Я ходила в парике. Трудно сразу привыкнуть к этому. Первый, там даже, наверное, и на второй год я бы не стала на эту тему разговаривать. Повторяюсь, просто не нужно себя жалеть. Вот начнешь себя жалеть, какая я несчастная, помогите мне, я лысая, я некрасивая, мне стыдно, и это уже все будет. Той, хто пройшов праз онкологію, упевнено каже спадарення Нелі, неодночі запитував себе, чому йон сярод тих, хто захворив на яє, а який отказ у гэтага питання. Каждый в душе наверняка знает ответ, который не хочет сказать вслух. Мы же не безгрешны, правильно? Может быть, нам много раз указывал Господь, что не делай так, в такой мягкой форме. Но раз ты не понимаешь, что, может быть, сейчас поймешь. И, может быть, те, кто понимают, те и выживают. Я знаю случаи, когда люди не выживали, а могли выжить. Но потом просто начинаешь думать, а может быть, не почему, а для чего? Тебе все эти испытания Богом даны. Мыслей много было и передумано. И поддержка семьи, близких, детей – это самое главное. То, чтобы тебе постоянно не напоминали о твоей болезни. И самой себе не нужно давать поблажек. Я больная, мне плохо, делайте за меня все, смотрите за мной. Это к добру не приведет. Чому хворих на онкологию становится все более? Чому женщины не могут уротовать себе от этой немочи? Женщины, каже спадарення Нелі, не приученные ходить на регулярное обследование до медиков. У женщин на это просто не стає часу. Так тяжело, такая тяжелая жизнь у нас. Ты семью посмотрите, детей. Как-то и не привыкли себе уделять внимание. Экология у нас, наверное, тоже влияет. Чернобыль. Вы сказали про то, что женщине нема, а коли за собой глядеть. У этом вина мужчинов, те им все ж вот самих женщинов. Те мужчины просто живут так, как им зручно, и все, и забывают про женщин. Да, наверное, живут так, как им нравится, так, как хочется. И вспоминают про женщину, про жену только тогда, если что-то случается. Себя жалеют. Так я останусь один. Просто живет женщина. Как-то больше переживает, может быть, за детей, за мужа, за семью, за то, как прожить, что купить. Как говорил один врач, рак питается нервами. Минуло больше за 6 годов от того дня, коли Нелі Халанской поведомили, что у ей рак. Чому хвороба научила ее и что хочется ей сказать тем, кто еще проходит свой шлях выздоровления? После операции правая рука не действует, ничего не можешь делать, ничего не получается, а требует какой-то деятельности подсознания. Я во время обучения пошла, закончила курсы компьютерные, потом я стала заниматься вышивкой, перепробовала очень много всяких занятий, только чтобы не сидеть. Когда сидишь, ничего не делаешь, мысли какие в голове? Ты прислушиваешься к себе. Там кольнуло, здесь заболело. А что будет? А когда ты деятельна, ты занята чем-то, то уже для плохих мыслей нету времени. И места в голове эти мысли внесло. Уже прошло 6 лет, а после 5 лет, тем более, врачи говорят, вы уже здоровы. Стараюсь не думать о том, что это, не дай бог, может повториться. У дитячому садку Нелі Халанской отпрацювала 20 годов. После хвороби поспробовала вернуться до дятлы, однако надолго не отрымалася. Бобрыж город небольшой, в основном все воспитатели знаем друг друга. Но всем интересно, что это такое. Для меня вот эти вопросы, а что, а как, для меня тогда это было неприятно. Во-вторых, у меня был ослаблен иммунитет, что-то стоит кому-то чихнуть на меня или еще что-то. И вот в течение, где-то полтора месяца я поработала и два раза за это время переболела. И мне мои дети сказали: мама, все, хватит. У тые неспокойные для Нелли Халанской дни народился унук. Ён надал ейному життю новый импульс. Яна нано акрыяла. А еще яна допомагая парадами тым, кто сутыкнулся с раком. У Бабруйску при ее уделе утворилася группа взаимодопомоги и психологичной подтримки онкопациентам. Яна невеликая. Разом яны вучатся жить, одолевающую хворобу, вучатся не заставаться с ей сам насам. Жыццё пасля раку. Цыкл перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай. Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Сёння з жыхаркай Бабруйску Нелі Халанскай гутарыў Андрэй Белагубаў. І все перадачы серыі «Жыццё пасля раку» вы можаце знайці на нашым сайце «свабода.орг». Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. На гэтым тыдні мы прапануем вашай увазе фрагменты кнігі былога палітвязня Паўла Севярынца «Беларуская глыбіня». Чытай Павел Севярынец. «Беларуская глыбіня». Эпіграф. Ён адкрывае глыбокае і стоянае, ведае, што ў змроку, і святло жыве з ім. Кніга прарока Данііла, 2 раздзел, 22 верш. У турме адзін мудры чалавек сказаў мне: «Не пытай сябе ў няволі, за што? Спытай, дзеля чаго? Дзеля чаго Господ дае табе крыж часу і прасторы, новы пачатак каардынатаў у жыцці, новых людзей, новыя вобразы і падабенствы свае? Чым ачысцяць, адновяць і напоўняць яны тваё сэрца? У параўнанні з малым сітнам у куплені святлей. Больш сонца, як-ніяк 1500 кілометраў на поўдзень. Раённыя пружаны чыстенькія, вымецяныя, у кветачкі. Святлейшы лес, не елка ды хвоя, а ясень, бяроза, таполя, дуб, клён. Святлейшыя вочы, тут усё-такі заходняя Беларусь, няма сіцінскага адчаю. Святлей ад жывой веры і мовы, светла ў царкве, ад белых галоваў мужыкоў і дзяцей. І глыбіня. Шырокая руская душа, сказаў праз Івана Карамазова найглыбейшы расійскі пісьменнік і беларус Дастаеўскі, чыё родавае гнездо Дастоева у гадзіне язды адкуплена. Я б звузіў. Дык вось наколькі расійская душа шырокая, настолькі беларуская глыбокая. Як беларуская пакута, беларуская цярпенне, беларуская балота. Беларусы, у адрозненні ад расейцаў, украінцаў, палякаў, інтраверты, заглыбленыя ў сябе. Таму беларуская глыбінка – гэта не правінцыя. Багна, бездань, глыбіня. Тут патаемная глыбіня. Пад Белавежскай пушчай у савецкія часы размяшчаліся стратэгічныя аэрадромы, нацэленыя на Еўропу. У самай такой беларускай глыбіні без адзінага стрэлу зруйнавалі найвялікшую імперію зла. Віскулі таксама ў пружанскім раёне. Увогуле, гэтае берасцейскае наваколле паміж Палессем і Літвой, паміж Белавежай і Выганашчанскімі балотамі, пружаны, бяроза, івацэвічы, кобрын, надзвычай глыбокае. Глыбокае, як род сапегаў, чый замак у Ружанах уражвае падзем'ямі ў некалькі паверхаў, прызначанымі для вялікалітоўскіх скарбаў, як унікальны тэнар Міхася Забайды Суміцкага, ураджэнца тутэйшых шэйпічаў, як тысячы народных мелодыяў са збору пружанца Рыгора Шырмы, як балады Андрэя Макарэвіча з «Машыны часу», чые дзяды з ваколіцаў Маліча, як 600 тамоў прозы Юзафа Крашэўскага, які калісьці валодаў старым купленам, як хрыплы крык, вырваны з самага сэрца Уладзіміра Высоцкага, чые продкі з сельца Бярозаўскага раёна, як верлібры Алеся Разанова з таго ж сельца, як бас Анатоля Папанова, вязня з «Халоднага лета 53-га» і ваўка з мультфільма «Ну пачакай», чия матуля передала сыну неповторно ёмистый тутейший выговор. Як книги Василя Сёмухи с близкого хутора Ясенец, особливо, коли читаешь Слово Божие в Сёмуховом перекладе, як вера ксенза Винцента Гадлеўскага с мястечка Порозова, отсюль рукой подать, одного из основальников Белорусской Народной Республики и Белорусской Христианской Демократии, того самого ксенза, что распачал имшу по-белоруску и был расстрелян у Трастянцы гестаповцами у ночь на Раство 1942 года. Як веданне Біблії беларускімі баптыстамі, чиєї столицей ёсць Кобрин, як удых волі Тадеуша Костюшкі з Мірачоўшчыны за паўсотні кілометраў адсюль, як мясцовыя тарфяныя балоты, у адным з якіх гатчавосаўскім знайшлі адзінае ў Беларусі прамысловае радовішча бурштыну, як пружанскі антыалкагольны рух сялянаў 1846-1848 гадоў, што перакінуўся на суседнія губерні, як здрада Азефа, ураджэнца вёскі Лыскава, кіраўніка баявой арганізацыі эсэраў, які арганізоўваў забойствы вышэйшых чыноў імперіі і адначасова здаваў паплечнікаў, і ўрэшце, як бездань падзення курса беларускага рубля пасля сыходу пружанскага валучэнца Пятра Пятровіча Пракаповіча. І вось Господ дае акунуцца ў гэтую глыбіню. Акунуцца разам з сотняй насельнікаў куплінскай хіміі, наведнікамі і міліцыянтамі. Глядзіш у вочы юным беларусам, у бездонныя вочы пакалення незалежнасці. Бачыш будучыню, што пакутуе, п'е да анабіёзу, перакідаецца мацюкамі і мроіць пра шчасце, і аж правальваешся, колькі тут глыбока роднага і глыбока чужога. Дзеля чаго ёсць час падумаць. Час адкрыць новыя цуды ў звыклым, забытым і занядбаным. І зразумець, што сённяшнім нашым беларускім скрыжаваннем часу і прасторы валодае не Лукашэнка і нават не расійская імперія, а сам Господ Бог. Вы чулі фрагмент кнігі былога вязня плошчы Паўла Севярынца «Беларуская глыбіня». Чытаў аўтар, працяг заўтра. Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Алякновіча даступныя праз сайт «Свабоды». І на гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў жывым эфіры. Я з вамі развітваюся. Да завтра. Заставайцеся са свабодай. Адзін хлапец быў няшчасным, на жыццё грашыў, за шчасцем за кардон падацца ён вырашыў. Сябры засумавалі, рыдае за